senin var. Şükürler olsun her gününe, bizi yoktan var eden Allah. Sen ol deyince oldu tüm alem, Rahman ve Rahim Allah. Sahibi Allah. Sen ol deyince oldu tüm alem, Rahman ve Rahim Allah. Bizi yolundan ayırma, her şeyin sahibi Allah. İçin dualar ve gözlerde yaş. Biz kullarım sana muhtaç, Allah'ım kalbimizi al. Sana layık bir kul olmak için dualar ve gözlerde yaş. Allah, Allah, Rahman, Rahim, Kerim Allah. Allah, Allah, La ilahe illallah. İçin dualar ve gözlerde yaş. Biz kullarım sana muhtaç, Allah'ım kalbimizi al. Sana layık bir kul olmak için dualar ve gözlerde yaş. Allah, Allah, Rahman, Rahim, Kerim Allah. Allah, Allah, La ilahe illallah. Allah, Allah, Rahman, Rahim, Kerim Allah. Thank you. dersen eğer, anmaya geldim. Mahcubum yüzüm yok, amani değil. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab, tam yerindeyim. Pervaneler gibi dönmeye geldim. Mahcubum yüzüm yok, amani değil. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab, tam yerindeyim. Pervaneler gibi dönmeye geldim. Sen gönlümü aç, ilahi nuruna yanmaya geldim. Mahcubum yüzüm yok, amani değil. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab, tam yerindeyim. Kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab.

Al beni yüreğine, orada çürüt ömrümü. Yoksa bana kalırsa şer ile dolacağım. Yoksa bana kalırsa şer ile dolacağım. Emir buyur yoluna, yol edeyim gönlümü. Söz sana ey sevgili, hep sende kalacağım. Söz sana ey sevgili, hep sende kalacağım. Kararım söze iman, ol bu fakir eliman. Kovma beni kapından, kıtmiret aman aman. Kararım söze iman, ol bu fakir eliman. Kovma beni kapından, kıtmiret aman aman. Kovma beni kapından, kıtmiret aman aman. Öleceğim. Kolla beni sevgili, sahipsiz öleceğim. Çağır beni yanına, ömrümün çoğu gitti. Söz sana yalın ayak, çıkıp da geleceğim. Söz sana yalın ayak, çıkıp da geleceğim. Kararım söze iman, ol bu fakir eliman. Kovma beni kapından, kıtmiret aman aman. Kararım söze iman, ol bu fakir eliman. Kovma beni kapından, kıtmiret aman aman. Kovma beni kapından, kıtmiret aman aman. Kovma beni kapından, kıtmiret aman aman. Gel Muhammed. derdim. Dalmadan gel canım. Gel yanayım ben narına, kavuşayım hem nuruna. Ayrılığı yanın sıra, almadan gel Muhammed'im, almadan gel Canım'im. Azrail gelip kapımı çalmadan gel Muhammed'im, çalmadan gel Canım'im. Aşkınla yandı gönüller bu baharda, seni bekler. Hasretinle açan güller solmadan gel Muhammed'im. Yeni yeni asrı yıllar, bulmadan gel Muhammed'im, olmadan gel Canım'im. Gel yanayım ben narına, kavuşayım hem nuruna. Ayrılığı yanın sıra, almadan gel Muhammed'im, almadan gel Canım'im. Azrail gelip kapımı çalmadan gel Muhammed'im, çalmadan gel Canım'im. Azrail gelip kapımı çalmadan gel Muhammed'im, çalmadan gel Canım'im. Doğuşuyla kainat nurla doldu, rahmet yüklü mesajla insanlık huzur buldu. İslam güzel ahlaktır, İslam paylaşmaktır, huzurlu bir hayatı insana yaşatmaktır. İslam barış dinidir, İslam sevgi dinidir, muhabbet ve aşk ile İslam kardeşliktir, muhabbet ve aşk ile İslam kardeşliktir. Barış dinidir İslam, sevgi dinidir İslam. Dünyada ahirette mutluluğu vaat eder. Dünyada ahirette kardeşliği emreder. Barış dinidir İslam, sevgi dinidir İslam. Dünyada ahirette mutluluğu vaat eder. Dünyada ahirette kardeşliği emreder. Kardeşliği emreder.